Зімовы вечар. Дзіця маё, з галіны не змахні пушысты снег, ён горад упрыгожыў. Санлівых вуліц рыцары агні мігцяць бы пішуць казкі для прахожых. Пабольшалі і дрэвы, і кіёск у бляску электрычныя вясёлкі, калматых аблачын касмічны воск на небе адлівае цень ад ёлкі. Захопіць пераплецены віток, пакінуты канькамі віртуоза. Да ночы не ўгамоніцца каток, узлёты і падзенні, смех і слёзы. А ветру мімалётнага парыў так лёгка над сумётамі шугае, бы першы раз са мной загаварыў той, з кім сустрэч сама цяпер шукаю.